în aceeași domnăție, în aceeași dragoste, în același moment aduce laudă, jertfă de laudă lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Dragilor credincioși, dacă mama tuturor sărbătorilor, Sfânta Înviere în care este și chintesența mântuirii noastre, a trecut și a trecut cu bine, cu slavă și cu cinste, iată că ea se prelungește de-a lungul anului peste noi, ca un de lemnoase, cum spune prorocul David, atribuind în acea pace, care ne umple de bună mireasmă sufletele noastre, fiindcă prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos ne-a răsărit nouă, ne-a răsărit mântuirea veșnică. Multe s-au spus și se vor spune despre învierea Domnului Hristos. De ce a fost în felul acesta și de ce tocmai atunci a avut 2000 de ani și pentru ce toate acestea? În scurte cuvinte, vom încerca să mai elucidăm câteva care n-au scăpat de sub supravegherea noastră, din cel al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, taine mari, taine dogmatice, de care s-au cutremurat și Îngerii lui Dumnezeu, se cutremură și evreii care l-au răstignit pe Hristos și neamul de păgâne. Dragi credincioși, cea mai grea ostântă și cel mai greu chin pentru Mântuitorul, în travalul său de mântuire a omului cât a fost pe pământ, a fost condamnarea pe nedrept la moarte și moarte de cruce. Aș vrea să menționez că romanii care stăpâneau Ierusalimul în timpul acelui an, s-au cutremurat păgâni fiind și neavând cunoștința despre Dumnezeul evreilor, Dumnezeul atotputernic, s-au cutremurat văzând cum poporul acesta mesianic și l-au răstignit pe Dumnezeul lor. Pentru aceasta dumnezeirea a împlinit acea prorocie când Hristos o spune, înainte de patima sa de pe Golgota: Ierusalime, Ierusalime, nu va rămâna din tine piatră pe piatră. Lucru care s-a și împlinit că la 70 de ani de la moartea Mântuitorului, romanii au dărâmat Ierusalimul, ucigând prin cele mai grele torturi și morți cumplite peste 2 milioane de evrei. Ei și l-au pus acest lucru, acest pogrom, ca o căință, ca o pietate în fața neamurilor, dar de fapt a fost o judecată divină. Sângele lui Dumnezeu vărsat pe cruce trebuia răsplătit încă din cei care s-au fost părtași la acest sacrilegiu divin. Dragi credincioși, deci îl vedem pe Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, legând cerul cu pământul, prin venirea din altul cerului, din cura pe Fecioara Maria, înfrățindu-se cu noi și primind moartea, a zdrobit moartea care se părea că era nebiruită. Patima Mântuitorului de pe cruce, jertfa sa, o vedem oglindită încă de când era Adam. Atunci când Adam a născut cei doi fii, pe Abel și pe Cain, iată că jertfa de pe Golgota se prorocește încă de atunci. Și cum? Atunci când Abel, învățat de tatăl său Adam, aduce jertfa nobilă din turmele sale ce era mai gras lui Dumnezeu, Cain, care aducea ce este mai slab datorită zgârceniei lui, se umplă de pismă, de răutate și diavolul Harul care a intrat în cugetarea lui, îl determină pe Cain să-l junghie mișelește pe Abel. Legii era, după legile dreptății, ca cel care a greșit să fie pedepsit. Moartea până atunci nu intraseră în lume. Oare primul care a greșit porunca lui Dumnezeu călcându-o a fost Adam? Dar iată că nu Adam moare cel care a greșit, ci moare un drept, moare Abel. De ce moare Abel? Că era vinovat? Nu, ci moare din răutatea fratelui său. Răutate care se naște din interior, după cum și noi de multe ori suntem cuprinși în zilele vieților noastre de acest microb atât de ucigător, răutatea care ți izvorăște din inimă. Deci iată cum Dumnezeu și-a arătat că îl va trimite pe Fiul Său și va fi ucis tocmai de fratele Său, de poporul iudeu. Așa cum Cain, plin de pismă, de răutate, inima lui explodând parcă de acea invidie că fratele său era mai drept ca el, aducând jertfă lui Dumnezeu, așa poporul iudeu, din care a răsărit Hristos, deci Hristos fiind fratele poporului iudeu, iată, plin de pijmă, îl aduce spre moarte pe Hristos. Oare ce greșeală a avut Mântuitorul? Nici o greșeală, din cauza că, după cum vedem și în pilda de astăzi, le-a vindecat orbii, slăbănogii, pe cei îndrăciți, i-a vindecat și mai mult decât atâta. A adus bucurie în inima acelei bădure că i-a înviat unicul său fiu prins în gheară de morții. Vedeți dumneavoastră în viața noastră cotidiană, atunci când ești prins de necaz, în ghearele necruțătoare ale necazului și se pare că nimeni nu te poate mântuia, în momentul când s-a venit Domnul cuvânt dulce și te mântuie, ca să pe acela ții minte toată viața, că ți-a adus o alivie pe rana sufletului tău. Oare toată bineța aceasta care aduce Hristos poporului iudeu, iată cum se răsplătește. Din aproape în aproape îi se întocmește dosarul morții tocmai de cel mai drag popor care a fost scos din robie egipteană cu mână tare și cu braț înalt. Acest popor care a fost hrănit, scos din chingile morții, fiindcă se apropiau de moartea inaniții, adică de foame, în pustie, și Dumnezeu poruncește norilor de deasupra și le picure mană cerească. Aduce prepelițe și le cad în prejurul locașurilor lor și mănâncă până nu mai pot. Le scoate apă din piatră, minune, și iată că făcând bine, găsește rău. Nu că asta este o lege a binelui, ci fiindcă diavolul intră în cer, căruia îi face binele prin cugetarea lui. Dragi credincioși, până și crucea Golgotei este prorocită de Sfintele Scripturi. Dacă întoarcem fila istoriei Scripturilor, găsim pe Avram când primim poruncă de la Dumnezeu că dacă îl iubește pe Dumnezeu să-l jertfească pe fiul său cel iubit Isaac, Avram nu spune soției sale Sara, se întristează, dar se macină în cugetul său. Și iată cum îl ia pe fiul său care îl iubea ca pe lumina ochiului și îl urcă în muntele Moria, și îi pune în spate niște vreascuri copilului său, spunându-i că merge la vânătoare. Dar iată copilul, ia acea sarcină de lemne uscată în spate și acolo în munte face ca un altar. Deci le pune unele peste altele, urmând să fie date foc, că așa se aducea jertfa. De lemne uscate și peste ele se punea oaia de jertfă. În cele de urmă Isaac parcă simțea că acel jertfelnic se face pentru el. Și iată cum tatăl său cu ochii în lacrimi îl ia, îl leagă de mâini și de picioare și ridică cuțitul văzut să-l înjunghie, urmând apoi să-l jertfească lui Dumnezeu, fiindcă i-a cerut Dumnezeu acest lucru. Oare Dumnezeu era ucigaș sau tiran? Nu, ci vom vedea de ce face acest lucru. Și iată când Avram cu ochii în lacrimi ridică cuțitul să-și înjunghie mult așteptatul și neprețitul său fiu, pentru dragostea de Dumnezeu, atunci Îngerul lui Dumnezeu vine și îi spune: Avrame, oprește-te, Dumnezeu a vrut să te încerce. Iată că Dumnezeu i-a scos din lăuntru sufletului său, a lui Avram, i-a scos Dumnezeu dragostea care o are pentru Dumnezeu, că jertfește propriul său fiu pentru dragostea de Dumnezeu. Aceasta simbolizează Dumnezeu, cel atotputernic, având un singur fiu, iată că l-a duce pe acel munte, luându-și acel jertfelnic în spate, adică crucea, singur, cu propriile lui forțe, stors de puteri, și se duce să se jertfească. Dacă Avram a fost oprit de înger de a-și ucide fiul pentru dragostea de Dumnezeu, iată că Dumnezeu nu se mai oprește și își lasă spre moarte această moarte din a căreia sămânță ne izvorăște moartea noastră, moartea fiului său cel iubit. Dureros este nu ca a murit, dureros este cine l-a ucis, tocmai cei care au fost cel mai mult iubit. Nu l-a ucis neamuri de păgâne care nu au avut sensele revelația Dumnezeirii. Îl ucide cel căruia i s-a dat legea, căruia s-au făcut atâtea minuni. Acel copil răsfățat care a fost ținut ca într-o porfiră și bison, poporul iudeu. Deci, dragi credincioși, până și crucea Golgotei, drumul acela de calvar al Mântuitorului a fost prorocit. Iar tu, popor nebun, popor iudeu, plin de păcate carnale, nu că nu ai știut și nu l-ai priceput pe Hristos, n-ai vrut să-L pricepi. Până și aceasta că nu a vrut, a fost pusă în prorocie de prorocul David, că nu a vrut să priceapă ca să facă binele, și aceasta nu-i tot una, că nu știi să faci binele. Dragi credincioși, să știți că procesul Mântuitorului a fost refăcut din anii 60, veacul acesta, la Haga, dacă nu mă înșel, în care, luat din Sfintele Scripturi, s-a refăcut tribunalul, acuzatorul fiind poporul iudeu, spuma justiției internaționale și, în chip nevăzut, luat din Scriptură, Mântuitorul. Poporul iudeu, cât de puternic este la ora actuală, că a închingat ca un vultur lumea, ca o pradă ținând-o în puterea sa monetară, economică și spirituală, putem să spunem, nu a fost absolvit de această crimă de pe Golgota. I s-a pus în spate iudeului crucea Golgotei și sângele vărsat de Hristos pe Golgota. Și au trebuit să recunoască că Hristos a fost ucis mișelește și că este cea mai mare greșeală a justiției tuturor timpurilor, condamnarea la moartea lui Hristos. Au vrut ca să scape măcar de vinovăția sângelui, dar nu s-a putut. Că atunci când Pilat s-a spălat de mâini și și-a aruncat stropii de pe mâini asupra iudeilor, a spus: sângele lui asupra voastră și asupra fiilor voștri. Deci vinovată sângele lui Hristos de pe Golgota, în primul rând sunt vechii iudei și apoi noii iudei, adică noul Israel, care este poporul creștinesc. Și aici aș vrea să mergem încetul cu încetul să elucidăm, ca să vedeți cum și noi, cei cărora ni s-a făcut revelația Dumnezeirii prin minunile care s-au făcut, ne facem părtași post-mortem de sângele lui Hristos vărsat pe crucea Golgotei. Dragi credincioși, deci moartea care îl prinseseră pe om prin călcarea poruncii lui Dumnezeu de către Adam părea nebiruită. Omul nu putea să sfărâme această cursă. Prorocul David a spus-o cu sute de ani înainte, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Anticipat spunea că această cursă, această colivie, ea va fi sfârmată. Oamenii nu puteau, erau prea mici ca să sfărâne această cursă. Și cursa aceasta păzită tocmai de diavol. Trebuia să vină cineva care să lege pe Dumnezeu cu omul. Și acest cineva era Hristos. Prin moartea de pe Golgota, iată că Hristos murind intră în această cursă, în cursa morții. Diavolul, când l-a văzut pe Hristos prins în ghearele morții, s-a pitremurat că s-a înșelat, că de fapt prin moartea lui Hristos pe cruce moare omul din Hristos și intră Dumnezeu în rai. Era nevoie de acest om Dumnezeu să sfărâme cursa. Și odată sfărâmată cursa, evident că după ce în care trebuia să învie, îi scotea pe toți ceilalți care erau ținuți în iad la înviere. Pentru aceasta, în ziua învierii, atunci în noaptea învierii, tot iadul strălucește pentru o clipă, aducând până la judecata de apoi omul înviere și pentru cei care sunt închiși în pântecele iadului. Dragi credincioși, dacă Mântuitorul a venit pe pământ și s-a răstignit, s-a lăsat să răstignit, iată că nu a făcut nicio minune atunci până la moartea sa pe cruce. S-a lăsat jefuit față de oameni și vom vedea de ce toate acestea. Că omul în nebunia lui, când își dă drumul fiarul din interiorul lui, rațiunea, cât de nobilă ar fi, este subjugată rațiunii fiare din el. Pentru aceasta omul, că atunci când este pornit să ucide, nu mai judecă, ci ucide, mișelește, dându-și seama pe urmă ce a făcut, este tardiv păcăința. Poate și iudeii s-au căit după moartea lui Hristos, era tardiv, Hristos era deja mort pe cruce. Trebuie să plătești tu cel care ai judecat. Dragi credincioși, o problemă care se ridică foarte importantă și cu mare semn de întrebare este problema tâlharului pe cruce. De ce Mântuitorul este răstignit între doi tâlhari și de ce unul se mântuiește și celălalt nu se mântuiește? O problemă care va constitui capăt de acuzare în dosarul de judecată a poporului iudeu și a oamenilor, a restul lumii, cărora li s-au făcut revelația lui Hristos, dar inclusiv cei care n-au cunoscut pe Hristos, tot vor fi judecați. Și iată de ce Dumnezeu mijlocește acest lucru, că dacă întoarcem Evanghelia și vedem acolo judecata aceasta, tot dialogul care are loc pe cruce discerne multe lucruri din care noi trebuie să ne înțelățim și să vedeți cum ne facem și noi din vinovați morții lui Hristos. Atunci când acel tâlhar era în chinurile morții, auzind pe evrei cum își bat joc de Hristos, unul din ei, cel de-a stânga, vrea să se facă părtaș cu iudeii care chineau pe Hristos, și atunci îi spune de Fiul lui Dumnezeu, cobântuiește-te pe tine însuși, crezând că zicând acest lucru, îl vor cobori de pe cruce. Și iată că atunci celălalt iudeu, celălalt tâlhar, din partea dreaptă, vede pe Mântuitorul în chinuri, se vede și pe el în chinuri, N-a avut revelația Dumnezeirii și totuși parcă se lipește de Dumnezeul acela care nu l-a cunoscut niciodată și îl mustră și întinde cum poate ochii de pe cruce și se uită la celălalt și spune: nu te temi tu de Dumnezeu că ești în aceeași osândă cu noi. Și atunci, îndreptându-și ochii către Dumnezeu pe cruce, către Hristos îi spune: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. La care Hristos îi spune: amin, amin, grăsie, astăzi vei fi cu mine în rai. Un lucru extraordinar de tainic găsim aici. Îl găsim pe Adam care îl vede pe Dumnezeu în rai și îl pierde pe Dumnezeu, fiindcă mândria intră în el și iată-l cum, călcând porunca lui Dumnezeu, îl pierde pe Dumnezeu definitiv și prin el toți descendenții lui care suntem și noi. Tâlharul nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu și mai ales, prin faptele lui antagonice, legii lui Dumnezeu s-a afundat și mai mult în mocirla păcatului. Și din și în chinurile morții îl vedem pe tâlhar cum îl discerne pe Dumnezeu pe cruce. Intrigantă este incultura tâlharului despre Dumnezeu pe cruce. Doamne, ce lucruri tainice! Dacă îl punem pe tâlhar, diametral opus cu iudeul care radia de bucurie că îl vede pe Hristos pe cruce, iarăși mai discernem lucruri noi. Evreul, timpul acela care era doct de carte, era la refuz mintea lui plină de Scriptură, iată că nu cunoaște pe Hristos. De ce? Păcatul din el îi umbrea ochii sufletului. Tâlharul care este păcătos și habar nu are despre Dumnezeu, prin patima Mântuitorului și răbdarea de pe cruce, își deschide ochii sufletului și îl discerne că acesta este Dumnezeu care este cot la cot cu el pe cruce spre moarte. Și atunci, iată că dintr-o zvâcnitură sufletească îi cere iertare lui Dumnezeu. Aici simbolizează neamurile păgâne care n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, iar tâlharul care îl înjură pe Hristos pe cruce simbolizează pe poporul evreu care, având cunoștință despre Dumnezeu, l-a dus spre noastră. Acel tâlhar care se mântuiește este tot omul care a căzut în păcate grele, neavând cunoștință despre Dumnezeu. Iar cel care are cunoștință despre Dumnezeu, dar nu se întoarce la timp, nu se face decât în urma tâlharului, făcând un pluton întreg, nesfârșit parcă, în spatele tâlharului care îl condamnă pe Hristos pe cruce. Aici intră toți oamenii, începând de la patriarh și terminând cu ultimul marginalizat al societății, care au avut cunoștința de Dumnezeu, nu au vrut ca să-L aibă în cunoștință de Dumnezeu, inclusiv poporul iudeu mergând înainte. Acest popor care a fost blestemat de Hristos pe cruce. Deci Adam are revelația lui Dumnezeu în Eden și îl pierde. Tâlharul pe cruce nu l-a cunoscut niciodată și îl câștigă. Adam iese singur cu o cară și umilit din Eden, pierzându-l pentru totdeauna. Să vedem ce se întâmplă cu tâlharul după moartea lui pe cruce, că tâlharul a murit tot atunci când a pus în soarele. Tâlharul este primul om care intră înapoi în rai. Dacă Adam a ieșit singur din rai, având la braț doar mândria din el, iată-l pe tâlhar umilit și smerit, mână-n mână cu Hristos intră înapoi în rai ca doi biruitori. Din acest lucru găsim o mare mărinimie a lui Dumnezeu, pe lângă celelalte mărinimii. Nu se rușinează să intre cu ultimul din lume, care era tâlharul. Vedeți dumneavoastră în viața noastră cotidiană, de multe ori poate, fiind mai sus puși în societate, te rușinezi de un rufos, de un om jerpelit din lume. Dacă îi dai ceva, îi dai și fugi de lângă el, dar să mai stai, să dai ceva în mână, să discuți cu el sau să stai și la masă. Deci de aici, extrapolăm cuvântul, găsim mărinimia lui Dumnezeu. Dumnezeu, Făcătorul Cerului și a Pământului, nu se rușinează să intre cu acest rufos de tâlhar. Tâlharul care, prin păcatele lui, era ultimul om. Deci iată mărinimia dumnezeirii, că îl primește pe om, indiferent ce păcate are, un singur lucru îi trebuie acelui om. Să-și recunoască păcatul, să se smerească în fața Dumnezeirii, cum a făcut-o tâlharul pe cruce și atunci te-ai făcut prieten cu Dumnezeu. Dar nu doar din vorbe, ci și faptic, că momentul când ai zis ca tâlharul, pomenește-mă, Doamne, atunci ai și întrerupt firul păcatului. Că să știți dumneavoastră, tâlharul, dacă era jos, date pe cruce și lăsa liber, nu-i mai trebuia lui tâlhăriile care le făcuseră în viața lui cotidiană, ci se întorcea imediat la Dumnezeu și avea să moară, mucenicește, o suferea orice, fiindcă l-a cunoscut pe Dumnezeu pe cruce. Deci, dragi credincioși, tot din această jertfă de pe Golgota găsim sfințenia crucii. Că vedeți dumneavoastră, Mântuitorul îl găsim pe crucea Golgotei deja. Și încă de pe crucea Golgotei, viu fiind, deja se explică în fața lumii puterea crucii. Că pe cruce fiind, iată că îl mântuiește pe tâlhar. Deci de aici deducem că Spânzurătoarea lui Hristos, jertfelnicul pe care moare Hristos, are un dar nemaipomenit, un dar dumnezeiesc de a mântui. Așa cum fiul lui Adam Isaac și-a strâns în spate acele lemne uscate, el a cântat pe ele, urma să arde pentru Dumnezeu, așa Mântuitorul se jertfește mielul original pe cruce, și jertfelnicul care se forma din pietre sau din lemne în antichitatea iudeilor, iată că acum vine originalul jertfelnicului care este crucea lui Hristos. Și crucea deci capătă cele mai mari puteri, puterea mântuitoare. Și pentru aceasta evreii, nerecunoscându-l pe Hristos, au ispotit toate confesiunile lumii în Hristos, fiindcă nu aveau puterea ca să lege pe Hristos, dar fără cruce. Și atunci chipul de care odihnește pe Hristos, crezând în Hristos, pe om, crezând în Hristos, dar nu mai are cruce. Și atunci sfințenia crucii cade. Pentru aceasta ei spun mereu că acest jertfelnic care este crucea, este Sfânzurătoarea lui Hristos și este lucru de ocară. Deci iată sfințenia jertfelnicului care este crucea și în care noi ne mântuim, închinând-o și făcând-o cât mai dreaptă. Și aici fac o mică paranteză, dragi credincioși, când vă închinați să faceți crucea mare și frumoasă și dreaptă, că nicăieri în lume nu vei găsi o cruce strângă. Numai omul o schimonosește, că ați fost învățați majoritatea de diletanții preoți care își bat joc de cele sfinte. Și mulți doar cât își fac un semn care greu îl discern aici la piept și atâta tot. Deci Sfânta Cruce se face în cele patru colțuri, cât mai drept la frunte, la mijlocul trupului și în cele două umeri. Nu doar să dai parcă atunci când la scripă sau la vioare cum te închin chipurile. Cu cât dai atenție celor sfinte, cu atâta te dovedești că ești mai curat și mai atent cu cele dumnezeiești. Că ați văzut o floare când o duci cuiva, o alegi să fie și frumoasă, dar să fie și într-un ambalaj frumos. Că n-ai să duci o floare într-o cârpă, ai stricat totul. Sau ai să tai un pahar de vin bun într-un pahar urât care ți-e greață. Deci atunci când faci un gest din acesta, cât de simplu o faci el? Prin acest gest îți transport frumusețea care o ai în inima ta, sentimentul care îl porți pentru cel care îi oferi acest gest. Deci la fel și Sfânta Cruce, la fel și o rugăciune și tot ce face în numele lui Dumnezeu, cât de puțin dacă faci, fără cu dragoste, cu demnitate și cât mai adunat acasă, acasă în inima ta, în sufletul tău. Că Hristos moare pe cruce, nu împrăștia, ci cât mai adunat în crucea Golgotei și acolo și-a vărsat sângele pentru noi, iar noi facem totul doar de ochii lui. Ce simbolizează ceata apostolilor la moartea lui Hristos? Ceata apostolilor atunci simbolizează ceata tuturor prorocilor. Deci ei se transformă, cei 11 apostoli se transformă în ceata tuturor prorocilor, de acum am fi văzut. Dacă aceia au prorocit despre Mântuitorul că vine și se jertfește pe crucea Golgotei și din moartea lui ne izvorăște viața noastră, iată-i acum prezent, prin prezența apostolilor, plângând cu toții pentru moartea lui Hristos. În timpul învierii și după învierea lui Hristos. Să vedem dialogul Mântuitorului de cruce, ce a vorbit el. Atunci când a ajuns Mântuitorul cu crucea în spate pe muntele Golgota, jitanii radiau de bucurie, erau peți, nu de vin. Injectați de atâta ură, se transformaseră în cai. Cain atunci cum radiacul a ucis pe fratele său, așa erau evrei atunci. Radiau de bucurie că stapă de împozitorul lor, de Hristos, care le-a arătat mărșăvia vieții lor interioare. O murdărie care era acoperită cu tăcerea și cu carnea lor. Că păcatul îl vedem că trece în interiorul nostru și Dumnezeu din vineța lui nu ne pune pe față. Că niciodată Dumnezeu nu o să te arate, nu te pârăște că ieri ai omorât, ai curbit, ai avortat sau cine știe ce ai făcut. A tăcut Dumnezeu deși te-a văzut și nu te-a spus. Iar tu, frate, iar tu apropiat, imediat ridici păcatul aproape lui tău. Dumnezeu care vede și prin zi și în întuneric pace și nu te pârăște lumii. Iar tu, cel care știi de aproapele tău, te grăbești să spui. Deci, dragi credincioși, vedem pe iudei radind de bucurie când Hristos ajunge pe muntele Golgota. Și atunci când îl dezbrăcau și îl pironeau, exclamă Hristos, primul cuvânt după ce este pironit pe cruce. Părinte, iartă-ne lor păcatul acesta, că nu știm ce fac. Doamne, câtă mărinimie în Dumnezeu! Cu adevărat, împlinim ceea ce a spus înainte de moarte. Dacă cineva îți va lovi o parte a obrazului, îl face și cealaltă și taci. Deci Hristos, iată-l că tace, nu se întinde la un dialog interminabil de țață într-o crenă de invective cu iudeii să se apere, ci cere ca un Dumnezeu, ca un tată, parcă el fiind în chinuri, cerând iertare de la Tatăl Ceresc, iartă-le, Tatăle, și mă ucit, iartă-le că nu știu ce fac. Oare cine ar mai fi dintre oameni ca să poată face acest gest de mărinimire. Deci iată primul cuvânt care răstește Hristos pe cruce. Al doilea, îl rostește atunci când are loc dialogul acela între cei doi tâlhari. Și Mântuitorul îi spune, încheind parcă acel litigiu între tâlhari, astăzi vei fi cu mine aproape. Lucru care l-am discutat și ați văzut ce înseamnă ca să te luminești în fața Dumnezeirii, ca să fii om smerit în fața lui Dumnezeu și nu mândru până la poarta morții, cum au învățat cei care sunt ambasadori de Sfântul lui Dumnezeu. Și aici iarăși fac o mică paranteză, omule, cu ce te lauzi în fața păcătorului tău? Și ca să nu mai concis în discuție, cu ce se poate lăuda un copil în fața părintelui său, indiferent cine este copilul, cât de sus a cucerit poziția socială față de născătorii săi, indiferent cine sunt născătorii lui. Tot părinții lui sunt înaintea lui, i-au dat viață și din sângirile lor a luat viață și trup, și ei au vegheat la căpătâiul lui atunci când era mic și l-au adus mare. Iar tu, copil fiind, îți faci joc de părintele tău. Deci iată, omul în cinste fiind nu pricepe și se alătură dobitoacelor celor fără de minte. Așa cum a făcut poporul iudeu ca un copil răsfățat, nu numai că nu recunoaște ca Dumnezeu, ci și îl jertfește lucide. Și în această postură, cred că știți, apelez de experiența la bătrânețea dumneavoastră, de câte ori s-au întâmplat părinți murind de mâna copiilor lor, cărora le-a dat viață. Deci iată lucruri palpabile întâmplat între noi. Deci Hristos le cere iertare pe cruce de la Tatăl Ceresc, Doamne, Tată, Părinte, iartă-le lor pe Tatăl acesta, că nu știu ce fac. O a treia discuție care are Hristos pe cruce, atunci când era în chinurile morții, vine Ioan Evanghelistul și cu Maica Sfântă, cu Maria, Fecioara, cu Mama lui Hristos. Zdrobită la suflet că își vede copilul său iubit pe cruce și în chinurile morții. Iată că Mântuitorul îi rostește. Iată, femeie, pe fiul tău. Și apoi îi spune lui Ioan, iată pe mama ta, deci Maica Domnului, practic, devine mamă lui Ioan, Evanghelistul, dar asta nu înseamnă mamă trupească, ci prin cuvântul care îl rostește Hristos pe cruce, simbolizează că Maica Domnului se face mama noastră. Că de îndată ce noi prin a crede în Hristos și în jertfa de pe cruce și împărtășindu-ne din tainele lui Hristos și din trupul și sângele lui Hristos, ne facem frați cu Hristos, iată că, făcându-ne frați cu Hristos, ne facem fii ai Maicii Domnului și fii ai Tatălui Ceresc. Deci așa se înțelege acea discuție de pe cruce, femeie, iată fiul tău și Ioane, iată pe mama ta. Deci mama Domnului, Maica Domnului, mama lui Hristos este și Maica noastră, Maica cea Sfântă, Maica cea Duhovnicească. Al patrulea cuvânt care rostește pe Hristos pe cruce, când își ținte sfârșitul aproape, îl rostește în felul acesta, Ili, Ili, Lama Sabachthani. Ca să scoată răutatea din adâncul iudeilor, rostește aceste cuvinte care se târziesc, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai răstat. Specific, el rostește ca un om, nu ca Dumnezeu. Omul din Hristos care se jertfește, se pironește pe picea Golgotei, rostește aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai răstat. Dar nu ne rostește ca o imputare, Și mărăstește ca să se arate că a fost om și neputință ca noi și totodată să scoată ultima răutate din inima iudeului, ultima otravă. Că momentul acela își băteau joc și mai tare zicând, iată pe Elia îl cheamă, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Doamne, câte o treabă ascunsă în inima acestui popor. Apoi rostește Hristos un alt cuvânt, parcă mergând din aproape în aproape spre moartea sa, mi-e sete. Niște cuvinte puțin inteligibile, doar că mi-e sete că era sfârșitul vieții lui Pământării. Iudeii, ca o zbucnitură de o travă, nu mai un burete în oțet și îl dă Mântuitorului, în baciocă. Dar ei sunt înnebuniți de răutatea lor, nu au înțeles. Și așa era sortit morții. Cei mai era cu mai nouă picătură de apă sau nu? Dar s-au înnebunit mai rău. Că dacă totuși îi dădea apă, mai era cum era de a dat oțet spre răutatea lor. Dar lui, de fapt, era sete de sufletul lui Iuda, care disperat căuta și să se sinucidă, și totodată de sufletele celor care nu mai puteau de bucurie că moare Hristos pe cruce. Al șaselea cuvânt pe care îl rostește Hristos este săvârșitul sa. Deci atunci a bătut în poarta trupului lui moartea. Pentru că atunci, cu ultima clipă de viață pământească, rostește la ușul tuturor, adunându-și toate puterile lui trupești. Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul tău. Deci de 7 ori vorbește Hristos pe cruce. Și toate acestea rămân în dosarul de acuzare a poporului iudeu, a criminalului lui Dumnezeu și totodată al noului Israel, tuturor creștinilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au vrut să creadă. Să ne întoarcem puțin la cele prezise de judecata lui Hristos. Se spune că în timpul acela, când vor suna plântițele, cerul se va întuneca. Luna și soarele nu își vor mai da lumina asta. De ce? Ele nu își mai pot da lumina din cauza că vine soarele original. Așa cum o lumânare luminează noaptea și e plăcută și vezi la lumina ei, iar ziua nu mai are trebuință că răsare lumină mai mare ca ea, soarele, așa soarele cât de strălucitor este, se va întuneca, adică nu-și mai are rostul, nu mai are acea putere, că vine soarele dreptății care este din soare. Luna nici atunci. Atunci îngerii vor veni cu toții și vor aduce crucea de pe Golgota. O vor aduce găurită de cele patru piroane și plină de sângele lui Hristos. Inclusiv Hristos va veni cu cele, cu locul piroanelor în mâini și în coasta sa. Și sângele unde? Pentru ce? Ca atât iudeii cât și creștinii care apostaziază de la creștinătate, atât de impertinenți vor fi ca o viperă în gheamele morții și vor căuta să se desculpe de sângele lui Hristos. Dar Hristos își va arăta rănile sângerânde, inclusiv crucea pe care a fost răstignit și nu va mai avea nimeni cuvânt de recurs în acest proces divino-omenesc. Vedeți dumneavoastră că atunci când se judecă un criminal, spre o criminare mai mare a faptei lui se aduce arma crimei. Și pentru aceasta se va aduce crucea Golgotei în discuție, va sta umedă de sângele lui Dumnezeu, că ea este cuțitul de jertfă al Fiului lui Dumnezeu. Și nu va mai putea nimeni să se întoarcă, atribuindu-și circunstanța atenuantă că nu știm de această cruce sau nu a fost răstignit. Durerea mai mare va fi că victima va fi judecătorul. Dacă în liturgiile noastre pământești altul judecă care nu a plătimit cauza pentru care ai dat o judecată și nu poate judeca ca tine, gândiți-vă ce înseamnă cel care este victima să judece, ce astfel va fi judecată. Dragi credincioși, cuvintele care au fost rostite de Hristos pe cruce sunt încordeate în dosarul de judecată, că atunci când i s-a întins mâna iudeilor să vină la mântuire ultima dată în al 12-lea ceas măcar să se împartă, ei își bat în joc, coboară-te pe cruce dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. De ce am menționat toate aceste lucruri? Umanitatea la timpul acesta este dusă de nas de către poporul iudeu, de păcâni și de atei care nu au niciun interes să se mântuiască omul. Dacă soarele s-a întunecat la moartea Mântuitorului, 3 ceasuri nu și-a dat lumina și mărturisește astronomul păgân, Flegon, roman fiind de neam, mărturisește în scrierile lui că 3 ceasuri s-au văzut stelele, în timpul zilei s-au văzut stelele pe cer ca noaptea. Deci ca mărturie că cele nesimțitoare l-au simțit pe Hristos, că acesta care moare și închide ochii pe crucea Golgotei este Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului. Iar tu, iudeule, care ai avut cunoștința lui Dumnezeu, n-ai vrut să-L recunoști. Ca și în zilele noastre, atâta om care este semănat de Dumnezeu pe pământ, cărora le răsare soarele, le răsare și le floresc florile, păsările le cântă, sunt desfătați de noapte până noapte, îngerul le umbrește somnul, le păzesc viețile și trupurile lor și tot în insensibilitate rămân față de Făcătorul lor. Dragi credincioși, întotdeauna când te faci părtaș unui păcat, îi este mai greu omului până cade odată în păcat. Că apoi păcatul minimalizează și nu mai ușor cade pe unul. Un criminal îi vine mai greu până cade odată în crimă, că pe urmă imediat face cealaltă crimă, mult mai ușor și fără scrupule. Poporul iudeu, după ce s-a umplut de sângele lui Hristos, evident că nu a mai ținut cont. Și pentru aceasta a ucis fără nicio milă pe tot cel care era creștin, se numea creștin și îl spunea că Hristos a venit și Mesia a venit pe pământ. Pentru aceasta, dragi credincioși, a fost trimis pe moarte mișelește, dar din umbră, de către iudei, Sfinții Mucenici. Cu mare pietate vă spun, parcă mi se umplea inima de jale când în Paris am vizitat locul unde se aduceau spre jertfă creștini. Se vedeau și acum locurile unde erau ținuți leii, urșii, fiarele sălbatice și arena unde stăteau marii magnați ca să privească cum fiarele se înfructă din sângele creștinilor. Iar astăzi au ajuns teren de fotbal, de joacă, de dragoste încetine și alte necurății. Locul acela sfânt unde și-au vărsat sângele pentru apărarea credinței, au avut grijă cei care sunt împotriva lui Hristos să-L aducă spre blasfemie. Am menționat acest lucru, dar, credincioși, că în vizita care s-a făcut cu câteva timp în urmă, am putea trage o concluzie. Cred că sfârșitul este foarte aproape. Lumea în Occident este plină de toate cele materiale. Nu mai au ce să-și ceară. În schimb, sufletește, am putea să zicem sunt morți, păcate. Păcatele s-au întins la proces. Cred că majoritatea știți și dumneavoastră, din atâta încarnare din atâta lipsă de Dumnezeu și guvernele țărilor occidentale dau drumul și la homosexual să se cunune. Nebunia va ajunge și mai mare să se cunune și în biserici. Deci o impietate față de cel limitat. Bărbații și-au generalizat în legile de a-l purta cercei în urechi, în nas, până și în gene, și în buze își pun cercei. Câinii sunt la modă și cred că în curând iudeii timpul acestea vor scoate o altă drăcie mai mare, că vor diviniza animalele. Că sunt deja nebuni din aceștia care știm ca pe niște bibelouri câini se închină la ei. Dar să fie date legi din acestea antagonice lui Dumnezeu. Deci lumea încet, încet se pregătește spre Apocalipsă. Catedrale imense sunt părăsite, făcute doar muzee. Lumea nu are nicio pietate față de cele sfinte și am putea să spunem că nimeni nu a stricat lumea decât cei cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, iconomul lui Dumnezeu. Că s-a mers pe deviza scripturistică, bate voi păstorul și te vor risipi oile. Aceasta nu se înseamnă doar a bate păstorul cu bâta și să risipesc oile. Bate-l și cu viața imorală, ia-l pe Dumnezeu din inima lui și atunci prin cuvântul care îl spune otrăvi, evident că își va otrăvi fiii duhovnicesc. Așa cum mama are laptele otrăvit, mama bolnavă și s-a lăsat copilul și prin felul acesta își otrăvește propriul său copil, așa viața imorală a celor care spun cuvântul lui Dumnezeu vor otrăvi pe fiii duhovnicești și în felul acesta nu se face decât în masă să ducă omenirea spre un terminal, terminalul care va fi Apocalipsă. Dragi credincioși, cei care l-au ucis pe Hristos pe cruce, să nu credeți că s-au întors la pietate, să nu credeți că au adormit. Ei lucrează în continuare să strice tot ce este sfânt în lume, tot ce este nobil în om, chipul și asemănarea lui Dumnezeu în om. Voi da cu părintele din Paris, care Dumnezeu știe cum slujește comunității românești de acolo din Paris. Evreii s-au înconjurat în Paris de cele mai drastice legi posibile. Nu ai voie nici măcar să vorbești un cuvânt despre ei. Dacă cumva cineva îndrăznește să răscască, împresă ceva imediat este legat. În schimb, ușa din Domn lucrează contra creștinismului mahometanii, care se întorc cu o furie de fiară cumplită asupra creștinismului, contra tot cu frații lor, vise ce vrei. Și în felul acesta au distrus până acum tot ce este sfânt în om. Mai mult, în țările foarte dezvoltate occidentale și în Australia, unde nu mai pot de bine, s-au dat niște legi atât de drastice contra părinților, încât că, dacă un părinte îndrăznește să-și bată copilul, pentru indiferent ce fapt a făcut, este pedepsit cu închisoare. Nu ai voie să bați copilul, iar dacă copilul ți-a greșit, trebuie să taci, să-ți muști limba și să nu zici nimic, că el se duce la poliție și dacă te denunță, te-a închis. Dacă l-ai văzut și a doua oară, ai îndrăznit să-ți bați prințul, atunci ți-l ia statul și te-l crește el cum vrea. Deci părintele iese din creșterea copilului. Ce creștere să-i dea statul? Afeie, antagonică lui Dumnezeu. Oare copilul de ce se naște din mama și din tată? Ca să-l crească în frica lui Dumnezeu și să-i dea acele legi a moravurilor bune în care să crească om pentru societate mai târziu. Oare statul ce să-mi da? Să-i facă cadou cercei depus peste tot trupul? deja pregătiți pantalonași cât mai scurs și cât mai lipsit posibil, să-și vadă totul. Deci iată unde s-a ajuns omenirea. În Australia s-au dat și alte legi și mai drastice, chiar diabolice, de nici nu putem să concepem că este adevărat. Femeia este liberă acolo, iar ea, dacă vrea să-și facă de cap la noapte, bărbatul stă bine în casa lui, acolo, într-o cameră, e închisă, ea își face ce vrea de cap. Iar dacă a atins-o cumva să ia, a jignit-o cu un cuvânt, imediat îl denunță la poliție. Acestea nu fac decât să nu fiu înțeles greșit că de acum bărbatul să-și facă femeile ca niște animale, ca niște tirani sau ca un sușuce. Dar e vorba că dacă e lăsată liberă și avea să-și facă de cap, bărbatul este imun la acestea și în felul acesta nu se face altceva decât să se prolifereze distrugerea unității societății care este familia și implicit viitoarea generație. Lucru pe care cred că nu mai trebuie explicitat în cuvinte, că vedem în viața noastră cotidiană, în ce hal a ajuns tineretul, care este baza societății de mâine. Ați văzut dumneavoastră că atunci când copacul se îmbolnăvește de la rădăcină, în scurt timp moare. Și nici totuna când din vârf începe să se îmbolnăvească. E evident că dacă rădăcina societății de mâine sunt copiii dumneavoastră, dacă ei de acum sunt bolnavi cu cele carnale, mâine e văzută societatea pe ce pilon, cât de zdravi este. Se clatină. Sau cum spunea un filozof al secolului 20, omenirea își pune întrebarea, secolul 21 va fi credincios sau total necredincios? Deci, de pe acum se pune întrebarea secolului viitor dacă mai există umbre de Dumnezeu în omenire. Și știm că înaintea potopului lui Noe, noțiunea de Dumnezeu era șteasă din mintea tuturor oamenilor, iar mai exista doar în cele 8 suflete, Noe și descendenții lui. Deci sfârșitul, și nu vreau să fac în ori pesimist, Doamne ferește, sfârșitul îl împrezărești și singur îl vezi prin lipsa lui Dumnezeu și prin fapta legii lui Dumnezeu din om în societatea noastră. Dragi credincioși, prin aceste clipe grele prin care trece omenirea, atât de sumbre, să nu rămânem înșelați și cât putem să ne ținem de bunul Dumnezeu, măcar ca tâlharul în răzbucnitură, cum a făcut pe crucea Golgotei. Că Dumnezeu atât de mare și de bun este, că te primește, omule, oricum ai fi. Dar nu fi orgolios, nu fi mândru, nu fi plin de sine, cum te-a învățat evreul și cei antagonici lui Dumnezeu. Așadar, să-L iubim pe Dumnezeu din tot ce avem mai sfânt în noi. Dragi credincioși, mâine Biserica Ortodoxă servează pe Sfântul Mare de Ucenici Gheorghe, care din tinerețe și-a jertfit viața pentru numele lui Dumnezeu și apărarea împotriva celor idolari. Bunul Dumnezeu să dea pace și sănătate tuturor, iar lui slavă și cinste în vecea mii.